Ekspert. Teraz w Media Ekspert skonfigurujemy Twój nowy laptop, podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne, zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Ekspert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 9 września, minęła 23. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Rząd decyduje się na zupełne zamknięcie granicy z Białorusią. To odpowiedź na planowane manewry wojskowe. Mrożenie cen energii, a także powiązanie 800+ z aktywnością Ukraińców na rynku pracy. Rząd przyjmuje planowane zmiany w przepisach. Atak Izraela na stolicę Kataru potępił sekretarz generalny ONZ. Granica z Białorusią w nocy z czwartku na piątek zostanie zamknięta. Zdecydował o tym rząd w związku z planowanymi przez Rosję i Białoruś wspólnymi ćwiczeniami wojskowymi. Premier Donald Tusk tłumaczył, że manewry opierają się na symulacji działań na tzw. przesmyku suwalskim. Podkreślił, że decyzja została podjęta ze względów bezpieczeństwa. Ze względu na bezpieczeństwo państwa zamkniemy granicę z Białorusią, w tym przejścia kolejowe w związku z manewrami Zapad o północy z czwartku na piątek. Resorty, których tak czy inaczej ta decyzja będzie dotyczyła, są zobowiązane, aby przedstawić precyzyjne raporty co do konsekwencji tej decyzji. W rosyjsko-białoruskich ćwiczeniach Zapad ma wziąć udział około 30 tysięcy żołnierzy. Rozpoczną się one w piątek i potrwają 4 dni. W związku z decyzją o zamknięciu granicy białoruski MSZ wezwał polskiego dyplomatę i złożył ustny protest. Określił przy tym decyzję Warszawy jako prywatyzację granicy Unii Europejskiej i nadużywanie swojego położenia geograficznego. Jednocześnie dzisiaj polskie władze poinformowały o zatrzymaniu przez ABW białoruskiego szpiega. Podano, że został on rozpracowany przy współpracy ze służbami czeskimi, węgierskimi, rumuńskimi i mołdawskimi. Wraz z nim z kraju ma być wydalony dyplomata białoruski, który, jak przekazał premier, wspierał agresywne działania białoruskich służb wobec naszego państwa. Rząd przyjął ustawy dotyczące cen energii i powiązania wypłat 800+ dla obcokrajowców z ich aktywnością na rynku pracy. Jutro tymi rozwiązaniami zajmą się posłowie. Czasu na przyjęcie przepisów jest niewiele i obejmują one bowiem okres po 30 września. Szczegóły rozwiązań przedstawili na konferencji prasowej ministrowie Miłosz Motyka i Marcin Kierwiński, a wysłuchała ich Sylwia Białek. Po pierwsze, rząd wprowadza bon ciepłowniczy, który ma być wsparciem dla gospodarstw domowych o najniższych dochodach korzystających z ciepła systemowego. Po drugie, ceny energii po 30 września będą zamrożone na poziomie 500 zł za megawattogodzinę. Minister energii Miłosz Motyka tłumaczył, że to rozwiązania doraźne. Chcemy odchodzić od mrożenia cen tak, aby one systemowo po prostu były niższe. Rada Ministrów przyjęła także projekt ustawy o pomocy dla Ukraińców. Ustawa reguluje kwestie wypłacania cudzoziemcom świadczeń takich jak 800+, ale nie tylko. Tak mówił szef MSWiA Marcin Kierwiński. I tak wszystkie kwestie dotyczące świadczenia 800+, kwestie świadczenia Dobry Start, kwestie świadczenia Aktywny Rodzic będą uzależnione od aktywności zawodowej danej osoby tutaj na terytorium Polski. Weryfikacją systemu wypłaty świadczeń zajmie się ZUS. Ustawy, które przyjął rząd, to odpowiedź na prezydenckie weta. Sylwia Białek, Polskie Radio. Zamiast rozpoczęcia procesu, mediacje. Chodzi o sprawę Sebastiana M., oskarżonego o spowodowanie tragicznego wypadku na A1 w 2023 roku. Zginęła w nim 3-osobowa rodzina. Mediację zaproponowała obrona, a pełnomocnik rodziny na to się zgodził. To jest zdanie pokrzywdzonych. Oni chcą dać szansę, żeby ten dialog się stworzył. Zostali przeze mnie poinstruowani, z czym wiążą się takie mediacje. Jak to może finalnie wpływać na losy tego procesu, który i tak będzie, bo mediacja to jest jeden z elementów, który może wpływać na ten proces, ale nie decydujący, bo to, co się stało, to się nie odstanie. Mówił mecenas Łukasz Kowalski. Teraz strony mają 30 dni, aby dojść do ewentualnej ugody. Nie musi ona jednak zostać później uwzględniona przez sąd. Kolejna rozprawa w tej sprawie prawdopodobnie odbędzie się w październiku lub listopadzie. Wtedy też zostanie odczytany akt oskarżenia. Sebastianowi M. grozi do 8 lat więzienia. Sprawa afery GetBack może jeszcze w tym tygodniu stanąć na posiedzeniu jednej z sejmowych podkomisji, zapowiada Krystyna Skowrońska z Koalicji Obywatelskiej. Będziemy prosić, jeśli to będzie możliwe, żeby w tym tygodniu, jeszcze na tym posiedzeniu, odbyć spotkanie z przedstawicielem NIK-u, czyli prezesem Najwyższej Izby Kontroli, panem Marianem Banasiem, ale i zaprosić pana ministra Żurka. My spotykaliśmy się, mieliśmy przedstawicieli zarówno organów prokuratury prowadzących postępowanie. Dzisiaj nabrało to tempa. W aferze GetBack 9 tysięcy poszkodowanych straciło 3,5 miliarda złotych. Winni wciąż są poszukiwani. Zdaniem NIK prokuratura zamiast wyjaśnić sprawę miała utrudniać postępowanie. Stąd zawiadomienie do organów ścigania m.in. na byłego prokuratora krajowego Bogdana Święczkowskiego. O poranku o 8.13 gościem rozmowy politycznej w Trójce będzie ustępujący prezes Najwyższej Izby Kontroli Marian Banaś. Sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres potępił atak Izraela na stolicę Kataru, nazywając go rażącym naruszeniem suwerenności tego państwa. Wybuchy było słychać w dzielnicy Dohy, gdzie mieści się biuro polityczne Hamasu. Izraelskie wojsko i Agencja Bezpieczeństwa przeprowadziły atak wymierzony w najwyższe kierownictwo organizacji. Antonio Guterres przypomniał o roli Kataru. To kraj, który odegrał bardzo pozytywną rolę w próbach osiągnięcia zawieszenia broni i uwolnienia wszystkich zakładników. Potępiam to rażące naruszenie suwerenności i integralności terytorialnej. Wszystkie strony muszą dążyć do osiągnięcia trwałego zawieszenia broni, a nie do jego zerwania. Premier Izraela Benjamin Netanyahu oświadczył, że atak w Dosze jest konsekwencją zamachu w Jerozolimie, gdzie terroryści zabili i ranili cywilów. Z kolei rzeczniczka amerykańskiego Białego Domu powiedziała, że atak Izraela w Katarze nie służy interesom ani Izraela, ani Stanów Zjednoczonych, choć jak dodała, eliminacja Hamasu jest słusznym celem. Francja ma nowego premiera. Został nim Sébastien Lecornu, centroprawicowy polityk, który od ponad 3 lat pełni funkcję ministra obrony. Na czele rządu zastępuje on François Bayrou, który wczoraj przegrał głosowanie nad wotum zaufania. Jak mówiła w Pulsie Trójki Małgorzata Bonikowska z Centrum Stosunków Międzynarodowych, panujący we francuskiej polityce chaos to konsekwencja ubiegłorocznej decyzji prezydenta o rozwiązaniu parlamentu. Myślę, że Macron na własne życzenie teraz płaci za moim zdaniem bardzo ryzykowny manewr, który podjął z rozwiązaniem parlamentu. I to się przyczyniło do takiego rozproszenia. Trudno jest jemu, jako prezydentowi reprezentującemu opcję centrową, zebrać większość do takiego spokojnego, mainstreamowego rządzenia. Polityczny impas we Francji trwa już 1,5 roku. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Adam Malecki. Reprezentacja Polski przegrała 77-91 z Turcją i odpadła w ćwierćfinale Mistrzostw Europy. Niedosyt po meczu odczuwa trener naszych koszykarzy Igor Milicic. My nie zagraliśmy najlepszego meczu. Trzeba to przyznać. Gdybyśmy mieli jeden dzień więcej odpoczynku, my byśmy wyglądali inaczej. To jest realia tego turnieju. Te fizyczne wysiłki, które zawodnicy mieli podczas turnieju, są nadludzkie. Jestem dumny, jestem smutny z wyniku, jestem bardzo dumny z rezultatu, którego osiągnęliśmy z zawodników, jak walczyli do ostatniej sekundy. Wszyscy muszą być bardzo, bardzo dumni i pozytywni wobec tego, co się zrobiło w ostatnich 2 tygodni. A Turcja w półfinale zagra z Grecją, która wygrała 87-76 z Litwą. 11-1 wygrała Norwegia z Mołdawią. To już piłka nożna i eliminacje Mistrzostw Świata. 5 goli strzelił Erling Haaland, po pierwszej połowie miał już hat-tricka. 5-0 wygrała Anglia w Belgradzie z Serbią, w Budapeszcie Portugalia wygrała 3-2 z Węgrami. Gol Cristiano Ronaldo. A Francja w bólach 2-1 ograła Islandię. Też w eliminacjach, ale Mistrzostwo Europy grała nasza reprezentacja do lat 21. Polacy po tym, jak pokonali u siebie 3-0 Macedonię Północną, dzisiaj wygrali 4-0 na wyjeździe z Armenią. 2 gole strzelił 17-letni Oskar Pietuszewski. Cieszę się, że wchodzę, cieszę się, że daję sygnały, cieszę się, że strzelam bramki. To jest zawsze dla zawodnika ofensywnego. Się najadam tym jakby i bardzo się z tego cieszę, że udało się strzelić te 2 bramki i zaliczę asystę. Polacy po 2 kolejkach mają 6 punktów, tyle samo co Włosi. W tenisie Maja Chwalińska, po tym jak wygrała Challengera w Montreux, kontynuuje swoją zwycięską pasę, awansowała do 1/8 finału turnieju w Lublanie, a wygrała ze Szwajcarką Leonie King 7-5 i 6-4. Panie walczą także w Liverpoolu, tam na bokserskim ringu Mistrzostw Świata. Aneta Rygielska awansowała do ćwierćfinału. W wadze do 60 kg Polka pokonała Amerykankę Jejare Gonzalez. W kolarstwie Vuelta Espania i 16 etap, który wygrał Kolumbijczyk Egan Bernal. Liderem klasyfikacji generalnej pozostaje Jonas Vingegaard. Duńczyk wyprzedza Portugalczyka João Almeida o 48 sekund. tej nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, miejscami większe na wschodzie początkowo, a później także na zachodzie. We wschodniej części kraju przelotne opady deszczu, na południu możliwe mgły. Na termometrach od 10 do 15 stopni. W ciągu dnia na południu i południowym wschodzie będzie pogodnie. W pozostałej części kraju więcej chmur i przelotne opady deszczu, a na północnym wschodzie opady i burze z gradem. Na termometrach zobaczymy od 21 do 25 stopni. Zapraszamy do reklamy. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert? No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli? To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije. Ach, ci panowie z Media Expert. Prawda? Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ludzie w ubraniach. Dobry wieczór, dobry wieczór, albo dzień dobry. To jest program Ludzie w ubraniach, który wydaje Michalina Bieńko, realizuje Ewelina Milik-Danielska. Ja się nazywam Karolina Sulej. Bardzo serdecznie witam. Jako podcast, jako audycja, tak czy siak, jest to program o tym, w jaki sposób to, co nosimy, jak wyglądamy, ma znaczenie dla nas, dla naszej tożsamości, dla sposobu, w jaki funkcjonujemy społecznie. I chciałabym bardzo, bardzo serdecznie powitać mojego dzisiejszego gościa, absolutnie wyjątkowego, jedynego w swoim rodzaju, moim zdaniem, Radka Anaisa Laro. Cześć, Radek. Karolina. Radka, który jest artystą wizualnym, twórcą biżuterii, właściwie rzeźbiarzem, tak bym chyba powiedziała, małych form, tak ja bym to ujęła. Działa w branży mody od wielu lat, współpracował z największymi nazwiskami, o czym też będziemy na pewno rozmawiać. Rzeźby do noszenia, tak lubisz mówić o swojej biżuterii, albo lubisz też mówić, że są to artystyczne instalacje i kontekstem i platformą wyrazu dla tych instalacji jest ludzkie ciało, bo to jest biżuteria, która może to ciało okalać, może z nim wchodzić w dialog na różnorakie sposoby i też muszę powiedzieć, że czasem chciałabym, żeby radio było radiem i nie miało wizji, ale dzisiaj bardzo się cieszę z tego, że ma, bo dzięki temu możemy obejrzeć twoje dzieła na tobie. Towarzyszą nam też tutaj, leżą obok na naszym stole, są na twoich rękach, więc być może będzie je nawet słychać. Będzie to też przyjemność audialna dla nas, taki ASMR. I też... Mogę zaprezentować, jak to będzie brzmiało. Bardzo miłe. Takie cykady trochę. Dokładnie, cykady. Nie na cykladach, a w studiu trójki. Masz też na sobie niesamowitą rzecz, którą też będziemy omawiać. Na razie powiedzmy, że pochodzi ona z ostatniej kolekcji Aleksandra McQueena. Zgadza się? Lee Aleksandra McQueena, czyli jeszcze żyjącego wtedy. Tak jest, dokładnie. Z Platos Atlantis, Tak jest, więc jesteś tutaj, no można powiedzieć, dziełem sztuki chodzącym. Nosisz na swoim ciele sztukę. Tak się czuję, tak. To jest zdecydowanie jest to sztuka i ma dla mnie to wartość sentymentalną również, wobec czego chciałem koniecznie tutaj właśnie przyjść w tym, żebyśmy mieli jakiś kontekst. Jasne. Do rozmowy a propos rzeczy, które posiadam w szafie też i historii, które się z tym wiążą, bo to zawsze jest, zawsze z kim się kryje jakaś historia. Absolutnie. Zawsze. Tutaj się zgadzamy i tak też się poznaliśmy. Może tylko zdradzę takie kulisy, że poznaliśmy się w kontekście innego niesamowitego artysty zasłużonego dla historii Polski, czyli Arkadiusa. Towarzyszyła twoja biżuteria jego wystawie w Centralnym Muzeum Włókiennictwa, która dopiero niedawno się zakończyła. Więc twoje dzieła, twoje rzeźby komentowały, dopowiadały to, co robił Arkadiusz i to, w jaki sposób właśnie on wyrażał się tym językiem sztuki i komentarza społecznego. I moim zdaniem kurator Marcin Różyc świetnie tutaj sparował ciebie z Arkadiuszem, ponieważ właśnie tym, czyli i sztuką, i komentarzem społecznym są też twoje wytwory i zresztą nie jest chyba tajemnicą, że się z Arkiem bardzo polubiliście i bardzo tak. I właśnie nadal współpracujecie i się przyjaźnicie. Więc takie twoje przedstawienie chciałabym małe na początku wykonać. I jeszcze może dodam, że byłeś też częścią takiego projektu w czasie prezydencji Polski, Eastbound, i twoje dzieła wchodziły w dialog z kolei z marką streetową Dreamland Syndicate i były to różnego rodzaju takie właśnie rzeźby do noszenia na różnych częściach ciała, do koszulek takich bardziej powiedziałabym casualowych interpretacji odzieżowych, ale też na tych koszulkach były z kolei różne nawiązania do zespołów punkowych, postpunkowych w Polsce w latach 80. A twoja twórczość też mi się wydaje mocno punkowa, chociaż jest piękna i dekoracyjna, to jednak jest w niej taki nomen omen pazur. No tak. No i też traktuję ją trochę jako taki streetwear swój własny. A tak, no właśnie. To też jest ważne. To było takie trochę przewrotne, ale miało sens jakby w tym kontekście, w taki może nieoczywisty sposób. I to było też ciekawe. To prawda, bo twoje bardzo ozdobne dzieła, no można myśleć, że to jest takie haute couture, tak? I nie można tego nosić na co dzień. Można to nosić na co dzień, ale to jest trochę haute couture, bo to jest wszystko, co używamy starych technik metaloplastycznych. Wszystko jest ręcznie robione, prawie w ogóle nie ma odlewów, wobec czego... No jest to haute couture. Ale chciałabym zrozumieć, jak człowiek dojrzewa do tego, żeby w pewnym momencie swojego życia być jednak dość unikalnym artystą, który robi rzeźby do noszenia na ciele. Opowiesz mi o swojej takiej, nie wiem, drodze do tworzenia, do mody, do tych współprac, do tego, że poznałeś Lee, tak, Aleksandra McQueena i jak się znalazłeś w tym miejscu. Opowiedz mi troszkę o swoim życiu. Mhm. To w sumie wszystko wyniknęło bardzo organicznie. Wszystko w moim życiu się dzieje dość spontanicznie, organicznie i wynika trochę też z tego, że ludzie wchodzą w interakcję może z tym, jak wyglądam, tak? To był taki specyficzny czas w Londynie, gdzie były takie fajne miejsca, które jakoś zrzeszały osoby twórcze z różnych środowisk. To były kluby, to były takie miejsca, gdzie ludzie przychodzili dla muzyki i dlatego, żeby właśnie poczuć taką kreatywną energię. I każdy właśnie się starał, tak trochę jak moja babcia chodziła do kościoła, że zakładała swoje najlepsze ubranie i chciała jakby najlepiej się zaprezentować i też pokazać, kim jest przez to, co potrafi. I będąc w Londynie, zacząłem pracować w Soho, czyli takiej najbardziej kolorowej dzielnicy Londynu. I tam był jakiś niesamowity czas, gdzie właśnie były wspaniałe miejsca, których teraz nie ma. I to też właśnie widać, że jest taka, następuje straszna gentryfikacja Londynu. I że staje się to coraz bardziej miastem bogaczy i turystów, że właśnie brakuje takich oddolnych, różnych, alternatywnych wręcz. To, że wtedy w Soho istniał taki klub Ghetto, który był alternatywny w samym centrum Londynu, gdzie po prostu przychodziły najciekawsze osoby. Właśnie można było tam poznać dużo muzyków, znanych, mniej znanych i opierał się na tym, że każda noc miała zupełnie jakby dotyczyła innej muzyki. I przez to widziało się, jak ludzie przychodzą tam, żeby właśnie spotkać like-minded people, czyli ludzi, którzy podobnie myślą, podobnie się wyrażają tam. Po raz pierwszy poznałem właśnie osoby związane z szeroko pojętą modą. A jak trafiłeś do Londynu i kiedy to było? Jakie to były lata? To był końcówka 2005 roku. Mhm. Później wróciłem jeszcze do Polski i później już się w 2006 przeprowadziłem na dobre. Ale pojechałeś, dobrze, ale pojechałeś tam już robić w modzie, czy zupełnie z innych powodów? Nie, w ogóle nie miałem nic wspólnego z modą, natomiast zawsze interesowała mnie moda, studiowałem też charakteryzację teatralno-filmową, gdzie nauczyłem się jakby z tekstu tworzyć postaci, no tak jak dla teatru, że generalnie to było dla mnie ważne, żeby właśnie dla mnie ciekawszym wyzwaniem było właśnie nie mieć jeszcze jakby obrazu tego, co powstanie, dopiero go wymyśleć od początku, bazując tylko na jakichś przesłankach, które mam właśnie z tekstu, czy z różnego researchu, który zrobiłem. A pojechałem do Londynu, bo urodziłem się w Warszawie, wychowałem się w Warszawie i w sumie... Na Pradze i trochę wyssałem z tego miasta, co mogłem i ciągnęło mnie do jakichś nowych przygód. Też Warszawa była tutaj dość specyficzna też. To znaczy? Jednak ja też wizualnie nie szedłem żadne kompromisy, więc myślę, że byłem dużo bardziej wyrazistszy nawet niż teraz może, tak na co dzień. No byłem takim buntownikiem. A jak wyglądałeś? Na przykład miałem czerwone dredy do pasa i przyszywałem sobie na końcu jeszcze takie włosy, żeby wyglądały jak ogon lwa. No mnóstwo, to było trochę inspirowane jakimś japońskim stylem też. No ale to było lata 90., końcówka 90., trochę miałem takie olbrzymie, pamiętam, moja mama mi kupiła takie, ja nazywałem śniegołazy, bo to były takie olbrzymie buty, trochę jak Spice Girls, nie wiem jak to, do czego to porównać nawet. Nosiły takie wielkie koturnie. Mm-hmm. I Generalnie to było dla mnie ważne, żeby no, się wyrażać jakoś wizualnie, tak? I nie bałeś się? I właśnie to jest ta rzecz, że no, bałem się, ale to chyba też byłem uzależniony trochę od tej adrenaliny w jakiś sposób. A z drugiej strony tak instynktownie też zrozumiałem, że jeżeli nie wygląda się jakoś stereotypowo do końca, że właśnie że tak trochę jako smita, może tak określę, to ludzie też nie wiedzą, jak zareagować na to, wobec czego że ta agresja, taka bezpośrednia, jest jakby ostatnią rzeczą, jaką się doświadcza. Może tak to określę. Chociaż właśnie też mi się zdarzyło jej doświadczać. Tak? Ale to dużo później właśnie, już raczej tutaj, jak przyjeżdżałem później. Czyli wtedy akurat było tak, że to było tak dziwne i tak nie pasowało do okoliczności tych miejskich, że ludzie byli osłupiali i nic nie robili. Trochę tak, bo ja też to dość wcześnie odkryłem to w jakiś sposób. Mam takie wspomnienie, że właśnie, że w sumie byłem w podstawówce, właśnie byłem dość... Ludzie czuli, że jestem inny i wytykali mnie palcami. Nawet ja nie wyglądałem inaczej, ale po prostu prawdopodobnie jakaś moja ekspresja. Czuli coś takiego. Ja nie potrafiłem się nigdy obronić, ale pamiętam, że była taka sytuacja, która jakby to zmieniła. Pamiętam, że mój pies zginął, wpadł pod samochód i pamiętam, że głowa mu się urwała i miał obrożę. Zostałem w ręku obroża. Już nie pamiętam, jak to było, ale ta obroża była, była zakrwawiona. I ja pamiętam, że miałem tą obrożę i kiedyś ją po prostu założyłem na siebie. Takim zwykłym akcie po prostu, nie wiem, tęsknoty czy jakiegoś takiego przeżywania żałoby nawet w jakiś sposób. Miałem takie poczucie, że muszę to na siebie założyć, że to muszę mieć na sobie blisko. I pamiętam, że tak jak pamiętam po prostu reakcję w szkole, że nagle ci kolesie, którzy właśnie zawsze byli tacy, że przychodzili i chcieli mnie zaczepiać i byli takimi chojrakami, nagle i właśnie, że byłem dziwakiem, tak nagle po prostu jak im pokazałeś, że jesteś tym dziwakiem, mimo że to było zupełnie nieświadome, że nie zdążyłem tego, żeby im coś udowodnić, natomiast lekcja, którą z tego wyniosłem, jest na całe życie w jakiś sposób. Właśnie to, że oni nagle zaczęli być werbalnie tacy sami, w sobie na takim samym poziomie, ale już nie podeszliby do mnie, nie dotknęli mnie, nie wiedzieli, jak się zachować. Zrobiłeś coś, czego nie byli w stanie w jakiś sposób uplasować nigdzie. I też zrozumiałem, że mam kontrolę w jakiś sposób. Że przez to, co na siebie zakładam, raz, że mogę coś wyrazić, a z drugiej strony, że mam kontrolę nad tym, jak mnie ludzie postrzegają. I tutaj się w ogóle cały wszechświat otworzył przede mną. No tak, bo nie byłeś już wydany na pastwę ich spojrzeń, nie wiem, komentarzy, tylko się okazało, że ty możesz jakoś na to wpływać, nie? Że jesteś, tak. Że masz jakąś sprawczość. Dokładnie. I to było niesamowite i pamiętam, że od tego się zaczęły moje eksperymenty z wyglądem, strojem, ale zawsze ma to właśnie ten kontekst bardzo osobisty, że tak nawet tutaj, że to wynikało z czegoś bardzo osobistego, jakiegoś przeżycia, z jakiejś emocji i tej potrzeby założenia tego na siebie, że to musi być na mnie. Że musi cię dotykać. Tak, że musi mnie dotykać. Myślę, że na tym w ogóle polega też biżuteria, że ona ma ten aspekt, to jest właśnie bardzo ważne, że biżuteria jest czymś, co nie jest tylko ozdobą, tylko jest właśnie czymś, co ma dla nas też wartość i sentymentalną. No, nie każdy sobie może, prawda, stworzyć własną biżuterię, ale często też się pracuje właśnie z rzemieślnikami blisko, czy z artystami, właśnie, żeby stworzyć coś, co będzie unikatowe, tak? We wszystkich takich najważniejszych momentach naszego życia właśnie zwykle mamy kontakt, właśnie, że to jest tym takim symbolem. Zresztą biżuteria też w kontekście sztuki prawdopodobnie była pierwszą w ogóle dziedziną sztuki, poza nawet malarstwem, jeszcze tym jaskiniowym, że ludzie, że koraliki, beads, że nosili, i to też było i wyrazem jakiejś tożsamości, ale też przez to, że one były jednak rzeźbione ręcznie, no to jest jakaś rzeźba i biżuteria była prawdopodobnie jedną z pierwszych sztuk takich użytkowych i myśleniu w ogóle o czymś takim jak właśnie w kontekście tworzenia czegoś, noszenia, tego jakie to ma znaczenie i tożsamość i właśnie w takich rytuałach od zamąż pójścia po pogrzeby. No tak, bo te momenty przejścia, prawda? Tak, dokładnie. Rytuały przejścia, które do dzisiaj są dla nas ważne, no bardzo często im towarzyszy biżuteria i to taka, która musi być jakoś autorsko wykonana, nie? Nie wiem, pierścionki zaręczynowe, obrączki. My musimy się jakoś zaangażować w to, żeby to nie było generyczne, nie? Plus czym jest biżuteria? No ja teraz z perspektywy czasu myślę o tej obroży zakrawionej. No. To jest dokładnie to, co ja chcę robić. To był ten początek. czy to jest biżuteria, czy to nie jest biżuteria, no, ale jest to obiekt, który zakładasz, bo ma znaczenie dla ciebie. Chcesz go mieć, tak jak powiedziałeś, blisko siebie, na sobie i chcesz go przeżywać. I też z biegiem czasu on potrafi zmienić znaczenie i zmienić energię. To jest też ciekawe, że właśnie często żyjąc z tymi rzeczami na co dzień, one przechodzą pewną metamorfozę, tak jak my. Ale często też są takimi kotwicami, które nam przypominają o tym, kim byliśmy, właśnie o tej jakiejś tożsamości, którą czasami możemy właśnie zagubić, że mamy te takie punkty, do których wracamy, które spowodują, że się nie zagubimy, jak to w tych podróżach naszych. Mhm, takie kotwice. Życiowych, tak. To jest prawda. Przynajmniej ja tak o tym myślę często. Mhm. No, do biżuterii mamy też dużo większy szacunek niż do ubrań, prawda? Bardzo często. Tak, ale też ze względu na materiały, prawda? I chyba też później, przez to, że dużo robiłem w modzie, stałem się też bardzo sztuką. Właśnie biżuteria jest czymś takim pomiędzy, prawda? Bo moda z samej natury ma być czymś chwilowym, przemijającym, zmiennym. I też jest fajne, bo wtedy on jest też takim papierkiem lakmusowym, gdzie najszybciej widzimy pewne zmiany społeczne, pewne komentarze. I to jest właśnie w tym super. Natomiast no właśnie biżuteria jest czymś częścią mody, ale jest czymś też ze względu na swoje materiały, co już zakłada jakąś ponadczasowość albo trwałość. I tak właśnie w tym kierunku też poszedłem później. To się wszystko jakoś składało w całość, że i tak miałem tendencję do zakładania rzeczy na siebie, które niekoniecznie były ubraniem, tylko przedmiotem. I później to jakoś poszło w biżuterię. Ale poszedłeś na charakteryzację jednak najpierw. Znaczy ja studiowałem w ogóle filozofię i w tym samym czasie studiowałem też charakteryzację teatralno-filmową. To było studium 3-letnie. W sumie nie było w Warszawie innych takich uczelni. Ale tak, to bardzo zmieniło. Ale to ciekawe połączenie filozofia i sztuki tego typu. Tak. No i myślę, że to też widać trochę w tym, co robię. Tak, poza tym w mojej historii jest bardzo dużo różnego przypadku i takich dziwnych zwrotów akcji, no które ja po prostu akceptuję i które sprawiają, że trochę jakby to jest dla mnie najciekawsze. Bo na przykład studiowałem filozofię, która na ostatnim roku nagle stała się bioetyką. Czyli zakowałem grekę i łacinę przez 4 lata, a później musiałem pisać magistra z recyklingu szkła na przykład, więc tego typu rzeczy. I to oddaje to, czym jest moje życie, że jest właśnie dużo takich nagłych zwrotów akcji i spontanicznych rzeczy, które po prostu się dzieją, tak? No i w tym czasie jeszcze studiowałem właśnie charakteryzację teatralno-filmową. Tak, to chciałem do czegoś nawiązać. To co cię prowadziło przez te wybory? Bo nie wierzę, żeby one były tak zupełnie spontaniczne. Miałeś ochotę coś robić? Szukanie siebie przede wszystkim. Ale tak, ale zawsze mnie interesował teatr, film, kino. Ta wizualna strona tego przede wszystkim. Wiedziałem, że to muszę robić coś kreatywnego. To na pewno. No i teraz wracając do tego Londynu właśnie, że jak tam wyjechałem w sumie już mając jakiś taki swój odrębny styl, który przywiozłem z Polski. Może było dość i myślę, że to było dość ciekawe tam. No dawaj, jak wyglądałeś tam? Znaczy, tam też przychodziłem różne metamorfozy, natomiast jak trafiłem do McQueena, to też jest ciekawe, bo zrobiłem imprezę urodzinową i znajomi zaprosili znajomych. To była bardzo duża impreza. Mieliśmy taki duży dom i tam się ciągle coś działo. I przyszedł ktoś, kto pracuje blisko, właśnie pracował dla Aleksandra McQueena. I tak był zachwycony tym, co miałem na sobie, że po prostu powiedział, po prostu dał mi wizytówkę. Ja nawet nie zwróciłem na to uwagi wtedy. I na drugi dzień zobaczyłem, że to jest tam. I w sumie pojechałem wtedy do Paryża i to był ten pokaz Platos Atlantis. Tam pomagałem przy tym pokazie. Ale poczekaj, bardzo szybko. Po pierwsze, jak ty wyglądałeś? Ja chcę wiedzieć. Byłem albinosem. Przede wszystkim wszystko sobie utleniłem na takim biało. Brwi, wszystko. Chyba nawet rzęsy, tego co pamiętam, też byłem pewien, że mnie szczypały oczy. I to było w ogóle do takiego projektu, który robiłem z moją przyjaciółką, gdzie ja się stawałem antybohaterami. Wymyśliłem taki cykl i tam akurat chciałem być jakby Hitlerem albinosem, w sensie w taki sposób, że tak jak jest pozytyw, negatyw fotografii, że ja trochę wchodzę w różne postaci, które były tymi antybohaterami z wiadomych względów na przestrzeni czasów i ja jakby wchodząc w to odnajduję jakby właśnie, że to nie jest tak, że obwiniamy jedną osobę, wszystko, że jakby w każdym z nas jest coś takiego i też możliwość przemian. No nie musiałbym wejść głębiej w ten temat, to było bardzo dawno temu, ale no mam dużo takich portretów, w których po prostu... Bardzo prowokacyjne. Tak, ale robiliśmy to dla siebie. Właśnie to jest kolejna rzecz, że my po prostu wymyślaliśmy rzeczy, żeby cały czas coś tworzyć, cały czas robić, bo... I trochę jestem temu wierny, że tak bardzo, bardzo po prostu robię coś i już wymyślam sobie kolejny projekt, dla siebie, żeby po prostu cały czas coś robić. I tak, może prowokacyjne, ale przez to, że robiliśmy to tylko dla siebie i dla nas to czymś było, było przed takim zadaniem jakiegoś pytania, bo to pamiętam, że tam jedną z prac było, że wszyscy jesteśmy terrorystami, bo to też a propos tego, jak można używać pewnych terminów. Pamiętam, że kiedyś w Londynie mnie zatrzymano, policja, i coś tam chcieli przeszukiwać torby, i powiedziałem, co jeżeli odmówię. I powiedzieli, to wtedy użyjemy takiego paragrafu, że uważam, że jesteś terrorystą. I to było takie ciekawe a propos tego, że jak można właśnie, kim jest terrorysta, kim jest... Złol, powiedzmy, tak? Jakby osoba, która jest tyranem. Imigrant, tak? Kim jest to, że... Tak, właśnie, że coś tam... A nawet tutaj teraz w Warszawie mnie zatrzymała policja, bo teraz chyba dość często sprawdzają ludzi. To było pod pretekstem, że sprawdzają, czy nie jestem osobą poszukiwaną, czy coś tam. I powiedzieli, że coś tam, a jak ci imigranci w Londynie? Bo właśnie pytacie, gdzie mieszkam? Ja mówię, że mieszkam między Londynem a Warszawą. I oni powiedzieli, a jak tam jest problem z imigracją, prawda? Dużo imigrantów. Ja wtedy zrozumiałem, ja jestem imigrantem tam. Takie ciekawe właśnie rzeczy, że ktoś jest albo ten, a my zawsze możemy się stać tymi osobami. A to już takie było bardziej filozoficzne, jeśli chodzi o to zło w nas, tak? Że też obwinianie nagle jednej osoby o całe zło, które się wydarzyło. Wiadomo, że są przywódcy i oni mieli duży wpływ na to i mogli zmienić rzeczy. Natomiast to jest duży temat. To znaczy takie zadanie pytania a propos tego i też świadomość tego, kim jesteśmy jako ludzie, tak z natury. I później to, co możemy z tym zrobić i jak to przeskoczyć, że to też wymaga pewnej pracy. I często tą pracę też za nas robi kultura czy religia, prawda? Której jesteśmy, która już nas uczy pewnej etyki, pewnego bycia, że my nawet nie myślimy nad tym, czy coś, co jest w nas, a co nie jest. A to są takie też trochę powrót do tego, żeby się od tego nie odcinać i tak zrozumieć, że to jest mimo wszystko jakieś ludzkie doświadczenie. I jest to w nas. I chciałem się zwrócić ku temu doświadczeniu, żeby zobaczyć, stać się tym i tak trochę to przeobrazić w coś innego, ale przepracować. Artur Żmijewski w swojej sztuce też bardzo często nawiązywał do tych trudnych pytań. Mhm. No my jesteśmy z takiego miejsca w Europie, że te pytania same do nas przychodzą. Ty masz też taką jedną pracę, która zresztą tutaj jest wyeksponowana, która nawiązuje z kolei do ruchu Solidarności, tak? I do tego, jakie wartości i co znaczą te pojęcia, które nam Solidarność po sobie zostawiła. Tak, no zresztą ta praca, o której wcześniej mówiłem, to też, znaczy ja mam korzenie żydowskie, wobec czego też było trochę takie wejście w jakiś kontakt z czymś i może też przepracowanie tego w jakiś sposób, może przeobrażenie tego dla samego siebie, nawet mimo, że nie miałem z tym bezpośrednio kontaktu. Tak, nawet stanie się czymś, że znowu to jest jakaś wizualna rzecz właśnie, czy to jest przebranie. Znaczy, mi jest bardzo trudno o tym opowiadać, przepraszam, że tak brzmi chaotycznie, ale bo to się bardzo często opiera na jakiejś emocji, jakiejś potrzebie, której na początku nawet nie rozumiem, ale muszę ją zrealizować i ona może się potem jawić kontrowersyjnie albo właśnie tak trochę nie wiadomo dlaczego, ale ja coś przeżyłem, ja coś przepracowałem przez to i to właśnie, że tych rzeczy nie pokazuję tak naprawdę, więc nie muszę się potem z nikim innym poza sobą mierzyć. Tak? Teraz ale ona pokazujesz. Teraz zacząłem coś tam pokazywać. Tak. No i teraz nawiązując do pracy o Solidarności. Tej pracy Solidarności. Proca, tak. Takie V, tak? Tak. Zwycięstwo i proca, która się zaczepia. To jest proca, którą właśnie można użyć jako proce, ale można też ją założyć i jako naszyjnik. Naszyjnik, tak. No ciekawa bardzo praca. To jest też twoje osobiste doświadczenie? Tak. Mój tata udzielał się bardzo aktywnie w Solidarności, dość długo, w sumie przez większość swojego życia, też tam pełni jakąś funkcję. No i mieliśmy dużo rozmów na ten temat. Zresztą akurat ta praca powstała w cyklu kilku prac politycznych, które ja bardzo unikałem zawsze jakichkolwiek politycznych nawiązań. I to był taki jeden cykl, który powstał jak właśnie... Troszeczkę dłużej przebywałem w Warszawie, to był rok 2015 mhm. do 2017, czyli wtedy, kiedy też władza się zmieniła, były różne nastroje i no, nie mogłem przejść obojętnie wobec pewnych rzeczy. Też byłem na to wystawiany, przez to, że na przykład jechałem tam do babci, do taty, to zawsze przy obiadku musiało być jedynka i zawsze musiały być rozmowy polityczne. Były nadgonki i tego, i ja tego musiałem słuchać i zawsze byłem jakby zadziobany przez nich, wobec czego w pewnym momencie po prostu zacząłem robić pracę, żeby odreagować, żeby to przepracować, żeby na przykład się z nim nie kłócić, tylko coś założyć na siebie i to tam sobie jest. I ja już wiem, że coś wyraziłem, tak, że nie mam tego poczucia bloku, tak, z którym potem siedzę i się męczę, bo czuję, z jednej strony masz tą silną potrzebę wyrażenia czegoś, a z drugiej strony nie chcesz właśnie, bo kochasz rodzinę i nie chcesz już psuć obiadu niedzielnego i nie chcesz, żeby im było niemiło, czy babcia przecież... Jakoś to szło w tą stronę, tak? No i powstał cykl takich prac. Politycznych. Bardziej politycznych, natomiast no dla mnie też to jest ważne, że one są mimo wszystko w jakiś sposób otwarte, tak? Że to nie jest takie agresywne, że środkowy palec i tylko, że to są takie nadal prace, które jednak zadają jakieś pytania i to jest pytanie, które sobie ja zadałem. Aha. Bo pamiętam właśnie, jak rozmawiałem z moim tatą o tożsamości i tam właśnie była nagonka w telewizji na środowisko LGBT i on, który wywodził się właśnie z Solidarności, który byłem zawsze dumny, że on chodzi na te strajki, miał mnie małego, ale biegał i walczył i ryzykował, że on nagle powiedział mi, bądź sobie kim chcesz, tylko nie paraduj. Mm-hmm. I to było takie mocne. Zacząłem się na tym dużo zastanawiać i właśnie czym jest to pojęcie wolności dla niego, a czym jest dla mnie. Jak to się zmieniało. I stworzyłem taki pomost może tej pracy przez zadanie tego pytania. Tak, bo to jest praca, która ma jakby w siebie wpisane pojęcia, tak, że one są dokładnie tam wykute, tak, wyryte. Tak. I jest wolność, równość, tak? Znaczy tam jest solidarność na paznokciu, która jest zatarta i wewnątrz jest równość, czyli ten początek solidarności jest po prostu, bo one wszystkie mają te same końcówki, ale początki są różne. No bo te hasła były właśnie ważne, one porywały, one jednoczyły ludzi wtedy, tak? Razem, solidarność tego, że właśnie, że mamy moc. Teraz z kolei mamy walkę o równość, tak? Była też walka o równość, albo z tyłu jest jeszcze wolność. Na tym kamieniu z kolei jest wolność. To też jest, kto rzuci kamieniem, jakby, że masz wolność zrobienia tego. Możesz, ale nie musisz, albo czym jest pojęcie w ogóle wolności, czy wszystko możemy, czy nie możemy, że tak by w dzisiejszych czasach te pojęcia jako równość, czy wolność są dużo ważniejsze i mocniejsze i one wyznaczają to pole działania bardziej niż ta wolność, o którą on wtedy walczył, która była z kolei schowana pod tym hasłem solidarność, prawda? Że te nasze wolności mają troszeczkę inny rozmiar, może troszeczkę są inaczej definiowane i przez to się może nie możemy porozumieć, bo inaczej o tym myślimy, ale tak naprawdę wierzymy w jakieś dobro, tak? Że walczymy o coś dobrego, ale też takie pytanie, czy to, o co ja walczę, jest zawsze dobre, tak? I gdzie są granice tego? Tak. No tak jak mówię, no, praca znowu wynika z czegoś osobistego, ale starałem się, żeby była w miarę otwarta i nawet teraz, jak używaliśmy jej właśnie w Brukseli. W czasie prezydencji polskiej na pokazie mody, tak? Tak, właśnie. To też ją wybrałem, no bo to jest jedna z takich, właśnie, że ona nadal mi się w jakiś sposób wpisywała w ten moment, w którym teraz jesteśmy, tak? I w te różne pytania może, ale że pewne polityczne kwestie, one będą zawsze aktualne w jakiś sposób, czy takie właśnie dotyczące ludzkiej kondycji, czy takie podstawowe pytania, które po prostu, że wolność nie jest czymś, co po prostu bierzemy za pewnik, że zawsze musimy jakby o to dbać, żeby ona, żeby to pojęcie było adekwatne, żeby było żywe i żeby była tym, czym tak naprawdę jest, że musimy o to dbać, że to nie jest tak, że wszystkie te rzeczy po prostu we can take them for granted. Tak, że są dane raz na zawsze. Tak, że trzeba o to dbać. I że to, co wywalczyły nawet wcześniejsze pokolenia, że to nie znaczy, że to nie możemy być nam odebrane, że musimy właśnie zawsze o to dbać, żeby to było żywe i... Nasze własne też, nasze nie? Własne też przede wszystkim, dokładnie. Bo to, co ja słyszę, jak teraz mi to opisujesz, to, że właśnie twój tata rozumiał w pewien sposób te wartości i z nimi szedł, a jednocześnie, ponieważ jest bardzo przywiązany do swoich definicji, to nie widzisz, że dla ciebie na przykład paradowanie jest dokładnie tym, czym dla niego było demonstrowanie, nie? Dokładnie. Że tylko po prostu masz inny język przetwarzania tego, ale to są dokładnie te same emocje z kolei. Tak. No, dokładnie, dlatego byłem zdziwiony, że on tego nie rozumie, tak? No, ale to są właśnie takie rzeczy, o których trzeba rozmawiać. No, ten dialog jest bardzo ważny, tak? To jest podstawa właśnie, żeby nie pokazywać tego, że ten właśnie od razu się jakby budować mur i wiedzieć, okej, to my się tutaj nie dogadamy, tylko właśnie dogadywać się, tak? Bo i też walczyć jakby dla innych, bo to jest dla nas ważne, ale też czasami widzimy jakąś niesprawiedliwość wobec innych i też trzeba to właśnie na to reagować, że to nie zawsze jest tylko nasza walka, tak? Że ta wolność właśnie, że właśnie to też nie może być tylko my. Że czasami dostrzegamy też, że musimy walczyć dla innych. Tak jak na przykład teraz ja mam takie poczucie właśnie, że z moimi przyjaciółmi z Ukrainy na przykład, czy, no, że ta solidarność, ta walka, że to niby nie jest moje, ale jest moje, tak? W jakiś sposób. To jest takie oczywiste właśnie, że to nie jest nasza wojna, to nie jest to, nie mieszajmy się. Tak jak widzę właśnie dużo tego typu narracji. Tak, że to nam się trochę pozmieniało, że taka liberalna definicja wolności bardzo mocno jest związana, nie wiem, z kapitalizmem, tak, z tym, że jednostka jest najważniejsza, a wydaje się, że teraz chcemy po swojemu wrócić do jakiejś wspólnoty, tak, i to jest to, o czym ty też mówisz. Bo teoretycznie, wiesz, jak się na ciebie patrzy, to można pomyśleć, o, indywidualista do entej potęgi, nie? O sobie wszystko. A niekoniecznie z tego, co mówisz, tak jest. To jest właśnie to, że przede wszystkim właśnie poczuć, że tak jakby tworzymy wspólnotę ludzką. Ciągle się skupiam na tym, co nas dzieli, co gdzieś różni, a to właśnie z takiego czysto ludzkiego punktu widzenia, jakby właśnie tworzyć te wspólnoty i pomagać sobie. Masz też taką pracę, do której trochę już nawiązaliśmy, mówiąc o kamieniu, w której jest taki, no ciekawy, biżuteria się zwykle kojarzy z drugimi kamieniami, ale w tej pracy jest taki kamień, taki po prostu kawał jakiegoś... Bruk. Bruk, no właśnie. No tak. Dlaczego bruk jest w tej pracy, w pięknej oprawie takiej roślinnej, właśnie bliskiej naturze? Tam są takie skraplające się rzeczy różne. Znaczy, no to jest właśnie... Chyba nigdy fizycznie zostałem zaatakowany, z tego co pamiętam. To był ten jedyny raz, kiedy ktoś rzucił we mnie kamieniem za to, jak wyglądam. Tak, z tyłu i dostałem głowę, uderzył mnie tym kamieniem. To było trzech chłopaków. I to był rok 2015-16 i to właśnie to jest niesamowite, że ja dorastając na Pradze wcześniej, wyglądając dość kosmicznie, nigdy nie miałem żadnych problemów z nikim, bo wiedziałem, jak się zachować. Bo ja też za każdym razem miałem świadomość tego, że ja muszę uważać. Wiedziałem, kiedy mogę sobie pozwolić na kontakt wzrokowy. To się, po prostu, z tym się rodzisz. Znaczy, wychowując się tam, automatycznie, naturalnie wiesz, jak się w pewien sposób ustawiać, jak właśnie podprogowo też komunikować się z ludźmi i jesteś w stanie naprawdę dużo przepchnąć, znaczy wyglądać jak chcesz, a z drugiej strony jakby nie zostać pożarty przez tych ludzi. I potem, jak długo mieszkałem w Londynie, to pozbyłem się tej cechy, tej umiejętności kompletnie i pamiętam, że właśnie długo mnie nie było i potem po jakimś dłuższej przerwie wróciłem, no i właśnie, i nie miałem tego poczucia ani lęku, ani uważności i się takie rzeczy, i to się przytrafiło mi. To było ciekawe, no nie wiem, na ile to ma związek, tak, ale bo oczywiście wiadomo, że można być uważnym, nadal rzeczy się mogą nam przytrafić, ale to pamiętam, że dużo wtedy nad tym myślałem, że nawet przez chwilę nie przyszło mi przez myśl, że to może mi się przydarzyć, a pamiętam, że jako nastolatek gdzieś tam cały czas byłem w tym napięciu takim związanym z tym, że wychodzę, ale przez to też to miało dla mnie wartość. Właśnie to jest też taka ciekawa myśl, że jak pojechałem do Londynu i właśnie poczułem takie otwarcie, że to moje wyróżnianie się to jest trochę takie, to nie jest to, że ja się chcę wyróżnić, to jest jakby taki mój sposób celebracji czegoś życia, nie wiem, może wyobraźni mojej, też takiej wnoszenia trochę jakiegoś czegoś takiego nieoczekiwanego i magicznego do życia innych ludzi, że mają kontakt. Właśnie to nie jest takie ja jestem właśnie wręcz schowany, jestem obserwatorem w tym troszeczkę. Ale pamiętam, że właśnie w latach 90. jak się wyglądało inaczej, to jednak właśnie zawsze to się wiązało z jakimś ostracyzmem i z jakimś ryzykiem, ale mimo wszystko bardzo mi na tym zależało. Codziennie musiałem, to było jakby takie minimum kreatywności, które wkładałem rano każdego dnia, taki rytuał, żeby coś tam było inaczej, żeby było coś ciekawie, zaskakujące nawet dla mnie. Ale pamiętam, że właśnie jak poznawałem wszystkich ludzi, którzy troszeczkę inaczej wyglądali w Polsce, w Warszawie wtedy, to za tym zawsze coś innego szło i zawsze to się wiązało z jakąś odwagą, bo ciebie to coś kosztowało. Natomiast w Londynie to było właśnie niesamowite, że nagle zacząłem tyle takich osób i poczułem się tak cudownie, bo się w tym rozpuściłem. I właśnie mogą być częścią takiej większej wspólnoty, że właśnie nikt na to nie zwraca uwagi, że ja nie tracę energii na te takie dodatkowe rzeczy i mogę właśnie więcej włożyć energii w twórczość i jeszcze nawet pójść dalej z tym wszystkim. Ale potem się okazywało, że to bardzo często było z kolei tylko i wyłącznie jakimś wizerunkiem. I to jest bardzo ciekawe, bo u mnie to wszystko gdzieś tam wychodziło przez jak z tego jakiej muzyki słuchałem, do jakich klubów chodziłem, poszukiwań też, rzeczy jakie czytałem, czy jakieś fascynacji. A tutaj po prostu to było bardzo często podyktowane jakby taką modą. Różnością tylko i wyłącznie. No nie chcę tego też tak oceniać, ale na pewno było mniej świadome, bo nie kosztowało te osoby co nic. To jest też fajne, że w Londynie zawsze dostawałeś pochwały. Że jak się wyglądało inaczej, to bardzo rzadko ktoś wyraził coś negatywnego, natomiast jeżeli myślą coś pozytywnego, że coś się podoba, to oni bardzo chcą, żebyś ty o tym wiedział. I to jest bardzo fajne i to jest budujące. Mhm. No ale też często właśnie przez to ludzie dostają tylko te pochwały, tak? Że są łasy na nie. A tutaj to był jakiś wysiłek i ty wiedziałeś, że robisz to i że to jest warte tego. I coś innego za tym szło też. No nie wiem, jak to wytłumaczyć, ale pamiętam, nie, rozumiem, że ten dysonans taki poznawczy był i to było dość ciekawe dla mnie do zaobserwowania, że często ta bardzo, bardzo ciekawa wizualna strona była nie pusta. Mogła być uzasadniona w jakiś sposób. A ja nie mówię, że ona jest pusta, bo czasami możemy coś czuć, nie musimy tego znaczy, no tak, ale że ona... ja nie lubię takich pejoratywnych rzeczy, takich kategorycznych, bo nie wiem tak naprawdę, ale często, no tak, było to na takiej powierzchownej płaszczyźnie. Płaszczyźnie. No do tego stopnia te pochwały się wydarzały, że tak jak powiedziałeś, zostałeś zauważony ze względu na swoją wizualność, dostałeś wizytówkę studia Aleksandra McQueena i no uznajesz, że dobrze, no skoro tą wizytówkę dostałeś, no to idziesz. Tak, pójdziesz, odwiedzisz. No i co? No i tak poznałem mojego menadżera. On jest taką ciekawą osobą, która pracuje dla bardzo wielu różnych brandów czy kreatorów, bo my freelansowaliśmy. Znaczy on był freelancerem, więc tak naprawdę on jest trochę też takim kuratorem. Znaczy to jest niesamowite, jak myślę właśnie o tobie, czy o Marcinie Rzycu, że wy wybieracie ludzi, których sobie właśnie wokół siebie i tworzycie jakąś historię. I on właśnie miał coś takiego, że jego nie interesował CV na przykład, że co tam robiłeś w życiu, tylko on po prostu... Będziesz idealny. Patrząc na to, że ja potrafię coś takiego, na przykład, że tak wyglądam, rozpoznał w tym coś, tak, co mogłoby się przydać w jego drużynie, bo to była część, taki większy zespół, w którym pracowaliśmy. I w ten sposób robiłem bardzo dużo różnych ciekawych projektów, aczkolwiek też przez to, że to nie była praca od poniedziałku do piątku, bo to też musiałem przetrwać w Londynie. To też kolejna rzecz, że no właśnie. To, czego Londyn cię uczy, to jest to, że ty musisz robić wszystko i nic. I więc ja pracowałem po barach, i w sumie mam sobie taką swobodę, że ja nigdy nie muszę być jakby konkretnie mieć jakieś kariery. Znaczy jakoś to tak zostało ze mną. Że ja mam takie poczucie, że teraz będę sobie w Polsce, ale jak zaraz wrócę do Londynu i będę musiał od początku czegoś szukać, to po sobie poaplikuję tu, ale jak potrzebuję spokoju na przykład, to biorę jakąkolwiek pracę, żeby się utrzymać i to też mi wystarczy. No nie wiem, tak mi zostało. Tak, Londyn taki był, że musiałem właśnie i skłotować. No jest dużo historii, no nie mamy czasu na te wszystkie historie, więc tak upraszczamy tą historię, jak to się stało, no ale nigdy tak o tym nie myślałem, ale jednak ta wizualna strona, to potrzeba jakiejś ekspresji w jakiś sposób poprowadziła mnie w tym życiu, tak? No, te wszystkie sytuacje, które po prostu do mnie przychodziły jakoś spontanicznie, no nie wiem, więc ja też mam takie poczucie troszeczkę, że no ta moja droga jest troszeczkę niekonwencjonalna, tak? I że też nie mam takiego poczucia, że ja mogę tutaj machać chorągiewką, właśnie, bo też nie wiem, czy to może tak brzmi, że pracowałem tu i tam. Ja to raczej, jestem za to bardzo, bardzo wdzięczny, za te wszystkie przygody, bo miałem kontakt z ludźmi, którzy byli moimi bohaterami w jakiś sposób, bo przez to też miałem kontakt z różnymi innymi twórcami, których bardzo podziwiałem, muzykami też, których słuchałem, i nagle spotykasz tych ludzi i widzisz, że oni są po prostu zwykłymi ludźmi, ale mają taką niesamowitą pasję w sobie i tak bardzo wierzą w to, co robią, że to ich do czegoś doprowadza, ale właśnie, bo zawsze mi się wydawało, że to są nadludzie, a to jest niesamowicie właśnie zobaczyć to od kuchni i bardzo inspirujące, pod względem, że tak naprawdę każdy z nas po prostu musi bardzo wierzyć w to, co robi i ciężko pracować i właśnie... Często nie iść na żadne kompromisy, po prostu ufać temu uczuciu. Mm-hmm, temu uczuciu, które cię prowadzi, tak? I tak. Intuicji to chyba też się tak nazywa, nie? Dokładnie, bo te rzeczy, które może są niezrozumiałe na początku, ostatecznie jednak sprawiają, że coś pchamy do przodu, tak? Czyli ty się uczyłeś w miarę też tego doświadczania, tak? Bo jak rozumiem, zostałeś zaangażowany do tego teamu jako kto? To zaczęło się od pomagania tak naprawdę przy wszystkim. Ja już tak na ostatni jakby wagon skoczyłem tego, bo to już było w Paryżu, jak już było przygotowywanie do samego pokazu, to były 2 dni przygotowań i sam pokaz, który też, ja chyba sobie wtedy nie zdawałem sprawy też z wagi tego wydarzenia, no bo to był pierwszy pokaz w historii, który był transmitowany przez internet na żywo. To było po prostu coś niesamowitego. Pamiętam właśnie, jak trzeba było przyjść o 6 rano i to były takie aplikacje na twarz, ten make-up to był taki 3D, że one miały takie trójwymiarowe twarze, włosy, no i te wielkie buty Armagido, więc one wstały. Tak, takie owadzie. Tak, jak wstały, mm-hmm. to było w ogóle, no, one miały z 3 metry, tak, prawie. I to była taka armia takich awatarów wręcz, pamiętam. I też pamiętam, bo Nick Knight też brał udział w tym. Fotograf. Fotograf, który właśnie też przez chyba Show Studio, którą prowadzi, tą platformę internetową, to była właśnie transmisja na żywo i pamiętam właśnie, że oni mnie poprosili, pamiętam, to było takie dość abstrakcyjne, niesamowite doświadczenie, że oni poprosili, żebym właśnie szedł, zanim modelki zaczęły chodzić po tym pokazie, bo musieli skoordynować roboty, które to wszystko nagrywały, bo to były takie dwa rzędy robotów, które nagrywały to i transmitowały i pamiętam właśnie, że kazali mi chodzić. Musiałem wziąć buty tak w skarpetkach i to nie było takie zwykły catwalk, że się idzie tu i z powrotem, tylko taka ósemka powstawała troszeczkę. No i one w tych butach i pamiętam też właśnie, że 3 modelki zemdlały. A potem właśnie Lee dał taki bardzo motywacyjny speech przed samym wyjściem, że tutaj się tworzy historię, coś tam i generalnie wszystkie poszły. I tego nawet nie widzisz, jak idziesz, jak na nie patrzysz, ale chwilę przed, swoje pół godziny przed były po prostu z powiekami do góry i tam medycy dojeżdżali, ale to była tak niesamowita energia i te modelki i ci wszyscy ludzie właśnie tak bardzo chcieli być częścią tego i no nie wiem, no to jakaś magia, która już się chyba nie powtórzyła nigdy później przy żadnym projekcie. To było dość niesamowite. No i później też właśnie przez to, że pracowałem dużo McQueena przy różnych właśnie tam studio i przy Sample Sale miałem możliwość też zdobywania pięknych ubrań, które dla mnie oczywiście miały wartość sentymentalną, bo oczywiście pamiętałem te wszystkie kolekcje i to i śledziłem. Tak, więc mam w swoich zbiorach dużo niesamowitych rzeczy, które mam nadzieję, że może mi się uda jakoś pokazać ludziom. Mhm. Też. Bo ty masz właśnie, poza tym, że jesteś artystą, jesteś też kolekcjonerem, masz, no właśnie, te czasem pojedyncze egzemplarze, które no, są niemalże muzealne, tak? To są już obiekty, które właśnie miałeś okazję... Na sobie teraz mam właśnie, tą rzecz z Platos Atlantis, tej kolekcji. Historycznej, bo to rzeczywiście się okazało, był historyczny. Tak, event. Który w sumie tak naprawdę, pamiętam, że chyba... Lady Gaga singiel wydawała i pamiętam, że tak. I tak wszyscy się rzucili na ten stream, żeby usłyszeć tą piosenkę i nie wiem nawet, czy ten stream się udał tak do końca, bo on chyba w pewnym momencie się zawiesił. No ale mimo wszystko był to historyczny moment. Tak, Lady Gaga potem nosiła te buty też w swoim wideo. Kilka strojów. Więc to jest jedna twoja kolekcja niesamowita i kibicuję, żeby ona kiedyś trafiła razem z twoimi, zresztą rzeźbami do noszenia, z twoją biżuterią na jakąś wystawę twoich prac. Chciałbym kolekcji. Zrobić tak, jakąś wystawę rzeczy, na pewno. No masz też w swoim mieszkaniu, poza właśnie taką kolekcją i poza przepięknie wyeksponowanymi zresztą twoimi pracami na półkach, masz też kolekcję masek, które bardzo moim zdaniem mocno korespondują z tymi rzeczami, które ty robisz, które są też często maskami, a te maski to są rytualne, przypadek, prawda? I znowu przypadek, bo szukałem dwóch masek na eBayu, i nagle zacząłem oglądać taką jedną, sprzedawczynię, co się okazało, która nagle powiedziała, że ona ma ich bardzo dużo i jej tata kolekcjonował je przez 40 lat i ona się ich zawsze bała, żebym sobie wybrał ile chce. I tak się stałem szczęśliwym posiadaczem wielu cudownych artefaktów, które dopiero później jakby odkrywałem, już je mając ich znaczenie i konteksty kulturowe, tak. I one zapełniają całą twoją ścianę i są, no właśnie, naładowane też tą energią, tak? Te maski, mimo że no, nie jest to materiał biżuteryjny, tak? Bo to jest chyba drewno. Tak, chociaż tam też jest dużo różnych materiałów. Tam jest metal, miedź. Tak ja sobie tak ustawiłem w taki wzór, który dla mnie jakoś intuicyjnie działa, że jak ja się budzę, to jest jakby taka trochę twarz Boga. Nie wiem, jak to określić, że tam jest tak dużo form, żeby właśnie się nie przywiązywać do tej formy. Że dla mnie to jest taka trochę medytacja na temat tego, żeby zawsze być otwartym. I że jest nieskończona możliwość ekspresji pewnych rzeczy, bo one się osobiście dla mnie układają w pewien taki właśnie bardzo otwierający, energetyczny portal, że jak na nie patrzę, to jest tak jakby, nie wiem, tak sobie to tłumaczę, Bóg na mnie patrzył, albo jakaś taka instancja, coś twórczego, że właśnie ciągle szukaj nowej formy. Bo też każda z tych masek, one są niesamowite, bo one z jednej strony nawiązują w jakiś sposób do ludzkiej formy, ale z drugiej strony są geometryczne i do natury, że widzisz ptaki, widzisz różne zwierzęta, a z drugiej strony ludzkie twarze i jeszcze abstrakcyjne typu kwadrat, trójkąt, czyli to jest takie bardzo abstrakcyjne myślenie o masce, o tej instancji, która jest wyższa, bo one też reprezentowały różne rzeczy, ale często właśnie nawiązywały do jakichś mitów o stworzeniu czegoś większego, jakiegoś wydarzenia duchowego wręcz, tak? I właśnie nie chciały być taką konkretną formą, mogły być tym wszystkim, tak ciągle uciekały temu. No i maska to jest persona, tak? Tak, tak. No ale to zresztą chyba pamiętam, że Picasso nawet tak zwrócił na to uwagę, bo właśnie wtedy w Francji była, pamiętam, właśnie wystawa afrykańskich masek i to było jako primitive art, jako sztuka prymitywna uznana i pamiętam, że właśnie to było takie chyba sławne powiedzenie, komentarz Picasso, że powiedział, że my niczego nowego nie wymyśliliśmy, że właśnie ten sposób abstrakcyjny, że to nie jest prymitywne przez to, że jest proste w jakiś sposób. Że tam jest dziurka, trójkąt, na coś. Właśnie to jest abstrakcyjny sposób myślenia o czymś i ujmowania tego w tak otwarty sposób, tak abstrakcyjny, że to jest właśnie ten intelektualny wysiłek, który już tak jakby zmienił sposób myślenia o czymś, tak? Tak, i ja też czuję, że twoja sztuka i to, co ty tworzysz, właśnie nawiązuje, tak? Do tej mocy, do tego, co jest w nas ludzkie właśnie i się wyraża w tej sztuce do noszenia, jaką jest biżuteria. Bardzo ci dziękuję, że przyszedłeś dzisiaj do nas, żeby o tym opowiedzieć. Dziękuję. I nie mogę się doczekać, żeby wszyscy zobaczyli twoje prace i cieszę się, że tutaj jest wizja i że mogliśmy chociaż trochę z nimi poobcować. Dzięki. Dziękuję.